Esmer tenlim, güler yüzlüm, gitme, gitme, gitme. Tatlı dillim, kara gözlüm, gitme, gitme, gitme. Pembe tenlim, ela gözlüm, tatlı dillim, güler yüzlüm. Senin için ben ölürüm, gitme. Ne olursun gitme. Gitme. Gitme.